Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Tavlen er visket ren. Vores konkurrence er igen nulstillet, og det er med fornyet håb og forventning, at vi skyder nyt aktieår i gang. De næste 55 minutter, der tager vi en første føling på sagerne. Vi sætter makroscenen sammen med formueplejes Otto Friedrichsen lige om lidt. Og så skal vi også høre, hvilke aktier Christoffer Wold han har tiltro til her, hvor vi altså står ved indgangen til et helt nyt aktieår. I studiet, Lars Persson, der er det dig, der styrer scenen. Godmorgen og velkommen til, og rigtig godt nytår, Persson. Tak i lige måde. Kom du godt ind i det? Ja. Glimrende. Ja. Alle fingre i behold, og ja, jeg har ikke mistet synet eller noget heldigvis, så vi er klar. Vi har klar syn, Lars Persson. Ja, det ved jeg ikke rigtigt, altså. Det ser jo noget grumse ud. Det er jo ikke det. Fordi det er blevet klar, bare fordi vi har væk et par dage, synes jeg. Hvad har vi at kigge på, Persson, når du ser på kurvene og startniveauerne her, sådan en kedelig onsdag morgen? Ja, jeg må bare sige, at der hvor vi slap, der er vi stadig. Altså ned jeg ved godt, at Lav lagde lidt op til, at vi måske kunne drømme om, at vi kom lidt op i gear her i 19, men jeg tror i hvert fald, at vi starter for nedadgående sådan lige på den korte bane, og det er jo noget, vi ikke er vant til. December var jo også noget, vi heller ikke rigtig var vant til. Det plejer altid at være et eller andet julerally, eller sådan, hvis man ser på tilbage på i år 2015. Jeg sad lige og kiggede på nogle gamle kurver i går og sådan juledagene her, og der har jo været nogle gange, hvor at, har man reddet det lidt til sidst, men det gjorde vi i hvert fald ikke i år, og januar har også nogle gange drillet os lidt, hvor vi har troet, vi skulle have et januar-rally, fordi at, så kom der friske penge ind i markedet. Jeg tror simpelthen, de der friske penge, de stiller sig sådan lidt afventende på sidelinjen. Det er i hvert fald lidt det ser ud som, det skulle gøre her fra morgenstunden af, hvor vi er nede på alle europæiske markeder. Specielt Tyskland nede med 0,7, og svenskerne nede med 1,2, så jeg tror, at der er Brexit, og der er Trump og Kina, og jamen, der er alle de ting, da vi lukkede bogen i december måned, de er der stadigvæk, så der er en masse ting, og urolige ting, og så er der også det der med, jamen, nu er det gået godt i mange år, men renten i Europa er jo ikke kommet op, og det er jo det der, hvor vi står sådan lidt i dilemma, synes jeg. Så, ingen optimisme at spore overhovedet i dig, Lars Persson, sådan en onsdag? Jo, altså prøv at høre, jeg er permabull, så selvfølgelig skal vi ud og have nogle aktier. Jeg har jo ikke solgt egentlig særlig meget ud. Jeg har jo stadigvæk en 8 aktier på bogen. Nu får jeg en stavl penge, fordi jeg endte jo under de 250.000. Dem har jeg så ikke fået endnu. Jeg skrev pænt til Berlingerne, at de nok skulle overføre en 23.000 til mig. Det er de sikkert godt i gang med. Ja, sådan noget lignende. Fordi ellers så var jeg ikke på 20, men eller på 250. Jeg starter jo sådan lidt nede, men har ikke rigtig solgt ud. Men de penge, der nu kommer ind i kontanter, dem tror jeg egentlig, de skal stå på sidelinjen og grine lidt, fordi der er ikke nogen optrend i øjeblikket, og det er jo det, vi tekniske analytikere leder lidt efter. Og de der faldende knive, jamen de bliver jo bare ved med at falde, altså NKT og Pandora og alle dem her, hvor man tænker, ej, nu må der snart være noget bund. Det er bare fortsat ned, og så er der jo mange aktier, der ikke engang er blevet halveret i værdier endnu. Så altså får man en skidt periode, så kan det godt blive meget værre. Sur stemning altså her til morgen, Lars Persson. Som du er inde på, så starter vi altså på ny med vores aktiekonkurrence. Men det betyder jo ikke, at I har alle pengene i hånden. I kører sådan set videre med det, der lå fra sidste år. Du og Lav, I får fyldt depoterne op igen med friske penge, så I kommer op på de der 250.000 kroner. Og så har vi jo Tom Hovgaard med på konkurrencen også. Manden, som jo også vandt konkurrencen sidste år. Vi kører med jer tre her i løbet af 2019, og I tre I konkurrerer altså som altid om at kunne få de der 250.000 kroner til at blive mest muligt værd i slutningen af året. Persson, ja, så bliver det jo måske alligevel ikke slutningen af året for i år. Det ved vi jo ikke noget om, fordi at i år, der udløber vores koncession. Jeg så også en på Facebook, vores Facebook-side skrev, jamen, hvorfor er det kun til november? Jamen, det er jo fordi, at radioen blev stiftet for mange år siden i november, så selvom vi gerne vil gå til december, så ved vi jo ikke noget om vi fortsætter dertil. Så derfor kan vi skulle gøre vores bøger op i november 19 her. Vi ser, hvad der sker, Lars Persson. Vi satser i hvert fald på, at vi kommer til at køre det meste af et år, så om ikke andet. Men Persson, sådan en 2. januar, sætter du dig ikke ned og kigger sådan helt kritisk på, om de aktier, der så er i depotet, om de stadigvæk skal blive ved med at være der? Altså sådan med nye øjne, havde jeg nær sagt, kigger på depotet? Jamen altså, det er jo ikke sådan, at verden har slået en kolbøt, bare fordi at det hedder noget andet på kalenderen, så de aktier, man havde valgt, så der, dem, det burde jo være dem, man gerne vil med ind. Men jeg kan da godt se, der er en, der har drillet mig rigtig meget, som jeg købte egentlig for nylig. Det er sådan en som fingerprint. Problemet er, at den ligger i sådan en bredt spænd og handler, så den er egentlig stadigvæk i køb, har et købsignal, men den har et meget bredt bånd at arbejde i. Så spørgsmålet er, om det er for bredt til, at jeg skal være med, at jeg ikke har fået salgssignalet hurtigt nok, fordi nu er den nede med 21%, 2.000 kroner. Og det kan man sige, det er sådan lidt, måske lidt ærgerligt at have mistet så mange penge. Jeg kan også forstå, at Hr. Svendsen i dag i hans morgenberetning har sagt noget om, at man skal måske skyde hurtigere efter gevinsterne og endnu hurtigere efter tabene. Så det kan jo godt være, at vi skal have revolverne lynhurtigt op af hylsterne. Skal du til at lave om på den måde, du handler på, Lars Persson? Det håber jeg ikke, men man kan jo blive tvunget til det, fordi at også hvis man har robotter, der står og handler, så en gang imellem, så skal de jo finjusteres og kigges efter. Og det kan også være, at vi kommer ind i sådan en ny sæson, så de der lange signaler, de bliver måske drillet lidt mere af den her uro, der i øjeblikket præger markedet. Ikke? Men får vi måske i går så en hurtig handelsaftale, eller et eller andet, der ligger låg på, og der ikke kommer flere, så kan det jo være, at vi kan leve med det, der er i øjeblikket, og så kan det godt være, at man får måske en lille smule mere ro i maven, og hvad så englænderne finder på, eller italienerne, nu vil alligevel røge det italienske budget jo sådan nogenlunde igennem, mens vi andre sad og drak snaps, eller hvornår det nu var, de fik det der budget kørt igennem herop til januar, så altså, der kan jo godt være nogle små positive nytårsraketter, der gør, at markedet hen ad vejen begynder at se lidt bedre ud. Så vi skal jo ikke sætte os ned som grædekoner. Vi skal have jeg har altid den optimistiske hat på, men jeg ved jo også godt, at ting kan ikke fortsætte ind i himlen, så man skal jo være lidt kritisk en gang imellem, også med det, man selv har. Aktieåret og Millionærklubben er hermed skudt i gang for 2019. Vi sætter makroscenen lige om et øjeblik med Otto Friedrichsen, ham ringer vi til. Han sidder over i Formueplejen. Så skal vi selvfølgelig også have Christoffer Wold igennem lidt senere i udsendelsen. Han skal sætte fokus på nogle af de aktier, som han altså synes ser interessante ud lige nu. Hvis du vil blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentar herind til studiet, så er du meget velkommen til at skrive til os. Det sker på sms'en 42 600 427, altså send en sms med spørgsmål eller kommentar på 42 600 427. Du lytter til Radio 24/7. Ja, aktiekurser kan som bekendt ikke forudses, men det vi kan forudse, det er altså nogle af de allerede kendte og kalenderlagte begivenheder, som måske vil komme til at præge markederne i år. Det skal det handle om nu, hvor jeg har fået Otto Friedrichsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Otto. Godmorgen, tak. Og godt nytår. Du er partner og aktiestrateg i Formuepleje. Du har lovet os at sætte lidt fokus på nogle af de begivenheder, som vi kan forvente vil sætte præg på markederne her i 2019. Og det er altså et helt nyt år, der ligger foran os. Otto, hvad er det, du kommer til at holde særligt øje med i 2019? Jamen, der er en lang række faktorer, kan man sige. Men hvis man koger det ned til nogle ganske få, så er det i forhold til den bekymring, vi ser specielt i fjerdekvartal, så er det fokus på væksten, altså specielt hvordan momentum udvikler sig. Vi ser i øjeblikket, at vi ser en vækstnedgang i forhold til momentum. Altså, vi har ikke en forholdsvis robust vækst, men momentum er blevet negativ. Og det tror jeg er den største bekymring, når vi sådan ser på de makroøkonomiske variable, at det her starten på noget større, altså ultimativt en recession, som er på vej, eller er det her en midlertidig vækstopbremsning til et lavere niveau, som man egentlig har set komme gennem 2018, og at vi så på et tidspunkt stabiliserer os på væksten globalt set og kan se et momentum eller en robusthed i forhold til global vækst, som egentlig er ganske fornuftigt. Og hvad hælder I til over i Formuepleje i forhold til de her to scenarier? Altså, er der recession på vej, eller er det midlertidigt? Recessionen er på vej. Altså, det er ganske naturligt. Det er en konjunkturafslutning, og den er på vej. Jeg tror ikke, den kommer de næste 12 måneder. Det vores modeller siger, det er, at vi har en stigende, men stadigvæk forholdsmæssigt lav sandsynlighed for recession her på de næste 12 måneder. Det er klart, at vi er i efteråret sådan rent konjunkturelt, og vi ser også, at væksten er kommet ned fra nogle høje niveauer gående ind i 2018, specielt understøttet af en amerikansk skattereform. Så vi er et miljø, hvor væksten alt den lige er kommet ned på et lavere niveau, og hvor vi kan se alt lige i hvert fald en udløbsdato i horisonten, men det er altså ikke noget, vi forventer her i 2019. Og så har vi jo lige fået kinesiske PMI-tal her til morgen, som kommer under 50, som vi vel ikke har set i rigtig, rigtig lang tid. Hvor bekymrende er det, at vi nu er under den her ligevægt på de 50, som vi jo sådan plejer at stå og holde øje med? Jo, men det er bekymrende. Altså, de her PMI'er eller temperaturmålingerne på både fremstillingssektoren og servicesektoren i Kina og andre steder, har jo været årsagen eller kilden til den store grad af nervøsitet, vi har set i aktiemarkedet her over de sidste tre måneder, specielt i december også. At jamen, den fremgang, vi tidligere har set, at PMI'erne eller temperaturmålingen lå solidt over 50 mange steder, og specielt i USA, at de er begyndt at tabe noget momentum, og vi ser faktisk nogle enkle steder, at de også er gået under 50, blandt andet i en økonomi som Kina, som er blandt verdens største, og som selvfølgelig er meget toneangivende i forhold til, hvor global En af de store overskrifter, som vi bestemt talte rigtig meget om i 2018, det er den her verserende handelskrig, som ligger og lurer mellem USA og Kina. Og Toe, hvordan ser I på det lige nu? Jo, men handelsretorikken er der stadigvæk, handelskonflikten er der stadigvæk. Vi ser nu den her våbenhvile mellem USA og Kina, som blev indledt på G20-mødet her i 2018. Som løber tre måneder. Vi har set velvillige også fra kineserne i forhold til at opretholde aftalen med at købe flere amerikanske landbrugsvarer, købe mere naturgas, blandt andet også sænke afgiften på amerikanske biler fra 40-15% i den her tre måneders periode. Så der er ingen tvivl om, at der er en velvillig i øjeblikket til i hvert fald at tale sammen, og det er jo i hvert fald det første skridt i forhold til at finde en løsning. Der, hvor jeg tror, vi ser den største forskel, og det, der gør mig en lille smule optimistisk, det er, at vi ser, at den forhandlingsmagt, som Donald Trump tidligere har haft med et meget stærkt aktiemarked, en stærk amerikansk økonomi, også brugt på ryggen af de skattelettelser, som han selv har gennemført, at der ser man altså, at det momentum, det er bremset op. Vi ser også en stadigvæk stærk amerikansk økonomi, men igen, momentum er blevet negativt. Vi ser et lavt momentum. Vi ser et aktiemarked, som også er kommet pænt ned her i 4. kvartal 2018. Så selve forhandlingsgrundlaget for Trump er ikke længere det samme, som det har været. Jeg tror også, det er årsagen til, at han tog kontakt til Xi Jinping her i G20 og har været med til at indlede dialog med Kina på højeste niveau. Altså nu er det Trump selv, der er personificeret i forhold til den handelsfremgang, kan man sige, der har været siden G20. Så jeg tror, der er en velvillig i forhold til at finde en løsning. Husk på, det her det handler om meget mere end handel. Det handler om global positionering inden for teknologi, for økonomi, inden for militær. Men det handler frem for alt også omkring præsidentvalget i 2020, hvor Trump har en meget stor interesse i at opretholde en stærk amerikansk økonomi, og ikke mindst et stærkt amerikansk aktiemarked. Mm. Nu siger du amerikanske biler. Hvor mange amerikanske biler bliver der overhovedet solgt i USA eller i Kina, tænker jeg? Det kan vel ikke redde egentlig samarbejdet mellem Kina og USA. Kan det? Altså jeg tænker, nej. Altså det er vel det mest europæiske biler de køber, når jeg sådan egentlig ser jeg har aldrig været i Kina, men når jeg ser fotos og film fra Kina, så synes jeg ikke, det er sådan, at det er overvældende amerikanske biler. Altså, problemet med amerikanerne, det er vel, at deres største eksportvarer er egentlig militærudstyr, og de vil aldrig sælge det til kineserne. Så vi har vel egentlig et problem med, at så kan de sælge nogle pork bellies og noget soja, og det er vel egentlig ikke rigtig noget. Det er jo ikke noget forarbejdet, forædlet industri, så vi har vel egentlig et problem, at det gamle i-land sælger nogle ulandsprodukter, undskyld med udtrykket, altså til Kina. Ja, og en rigtig fin pointe, fordi det er jo det grundlæggende problem. Når vi ser på biler, så er der jo ikke både i hverken i Kina, men også i Europa, hvor vi også har frygten for en eskalering i forhold til afgifter på biler. Der er jo ikke mange europæere, der kører rundt i amerikanske biler. Mm. Det er mere den anden vej rundt i forhold til tyske biler, som bliver solgt til Kina og USA. Mm. At jamen, det er der udfordringen ligger. Men det viser en velvilje i forhold til, at Kina har interesse i at gå USA i møde på nogle områder, blandt andet i forhold til biler, blandt andet i forhold til landbrugsvarer. Det viser også, at man har interesse i over tid i hvert fald at forsøge at finde løsning på problemstillingen. Mm. Men selve handelspolitikken bunder jo i, at USA køber flere varer i Kina, end Kina køber i USA. Mm. Og det er derfor underskud er der, at det Trump vil gøre noget ved. Så den grundlæggende problemstilling er der stadigvæk, simpelthen fordi, at forholdet mellem de to lande er mislige, kan man sige, at der simpelthen er en større handel den ene vej i forhold til den anden vej. Mm. Otto Friedrichsen, aktiestrateg i Formuepleje. Vi har også en masse begivenheder i Europa, som jeg forestiller mig kunne komme til at sætte en lille smule gang i aktiemarkedet. Dels er der selvfølgelig noget Brexit, der er også nogle demonstrationer i Frankrig med de gule veste. Der er jo det her budget i Italien, som ser ud til at være faldet sådan nogenlunde godt på plads, men hvem ved, hvad der sker fremover. Så er der selvfølgelig Merkel, som ikke måske kommer til at have helt den samme stemme fremover. Og så har vi også Draghi, som skal udskiftes nede i ECB. Hvad er det for nogle begivenheder, som du særligt vil holde øje med, når det handler om europæisk økonomi? Sådan på den korte til mellemlange bane her, så er der fokus på Brexit, der er fokus på Italien. Og tager vi Italien først, så er det rigtigt, som du siger, Bulle, så blev der fundet en budgetaftale, eller en aftale omkring budgettet mellem Italien og EU på de her 2,04%, og den blev vedtaget her i lørdags i Italien. Så selve budgettet for 19 er på plads i 12. time af hvornår det skulle være på plads. Så i øjeblikket ser det ud til, at budgettet er på plads, man holder sig på de her cirka 2% af BNP i forhold til underskud, og det er blevet accepteret i EU, at man kører med det i 2019. Jeg ser ikke gælden som det største problem i Italien. Selvfølgelig er der en høj gæld, 130% af BNP er et meget højt tal, også et meget højt tal i forhold til resten af Europa og resten af verden. Men der, hvor den egentlige problemstilling ligger i min opsigt, det er jo, at der ikke er økonomisk vækst i Italien. Altså, vi har gennem en lang årrække ikke set vækstinitiativer, vi har ikke set en økonomisk vækst, der er med til at øge velstanden i Italien. Så vi har en gæld, der bliver ved med at stige, samtidig med, at vi har en økonomi, som står stille. Så hvis man tager bulken i forhold til gælden i forhold til BNP, så er der altså gælden, der stiger, og BNP står stille. Og det i sig selv er en udfordring, fordi at det er gældsserviceringen, der på et tidspunkt bliver problemet, og på et tidspunkt også er med til at øge usikkerheden i forhold til de italienske banker, som i udstrækning er placeret med den italienske gæld i form af statsobligationer. Og netop koblingen mellem de italienske banker og resten af det europæiske finansielle system er jo den udvikling, vi har set i her i 2018-værende, som den en af de større klodser om benet på de europæiske indeks, at jamen, 20% af det europæiske indeks, det er finans, og en meget stor del af finans er banker. Og der har vi altså set et meget stort pres, blandt andet i forhold til den spændudvidelse, vi har set mellem italienske renter og tyske renter, altså den kompensation, som obligationsejerne kræver for at investere i italienske statsobligationer, at det også er flyttet over i bankerne, i de italienske banker, og videre over i de europæiske finanssystem, og være med til at presse noget af det, der vægter allermest i det europæiske indeks. Mm. Men hvad med Frankrig også? Fordi var det ikke en eller anden polsk minister eller noget, der var ude at sige, at Frankrig nu var den syge mand i Europa? Står det så skidt til i Frankrig? Frankrig har jo været udfordret, og Macron gik jo på valg og ville også efterfølgende være præsidenten, der reformerede det franske setup og være med til at gøre Frankrig dynamisk og øge væksten. Frankrig er også udfordret, men det ser væsentligt bedre ud i Frankrig i forhold til væksten, end det gør i blandt andet Italien. Så når vi ser på den uro, der har været også med de gule veste, så bunder det jo en utilfredshed blandt vælgerne, som ikke kun er i Frankrig. Vi kan også nævne Storbritannien i forhold til Brexit. Vi kan også nævne Italien i forhold til det valg, der var i maj måned. Så der er en generel utilfredshed med, at man ikke fra med centralhold, er med til at øge velstanden blandt nogle af de grupper af mennesker, som ikke har oplevet fremgang i velstanden i en lang, lang periode i form af lønstigninger, reelle lønstigninger og stigende aktive priser i det omfang, man må eje aktiver. Mm. Og når jeg koger alt det her sammen, Otto Friedrichsen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det lyder bare som om, at Europa det sejler rundt, og det kan godt være, at hvis man dykker ned nogle steder, det faktisk går rigtig godt, men ikke desto mindre, så er der bare et hav af overskrifter og usikkerhedspunkter på de europæiske markeder. Hvordan investerer I egentlig ind i de her markeder? Altså justerer I op for europæiske aktier, eller hvad gør I? Vi har gennem fjerdetal været inde og købe europæiske aktier. En af de væsentligste årsager har blandt andet været i Italien, at den spændudvidelse, hvor vi var oppe i næsten 250 punkter, altså en renteforskel på 3,5 procentpoint mellem italienske og tyske 10-årige renter, var noget af det, der var med til at presse det italienske marked, og specielt det europæiske marked i form af finanser. Der var vi inde og købe op i det europæiske aktieindeks på forventningen om, at der ville blive fundet en budgetaftale, og ville se en spændingsnævring mellem de italienske og de tyske huserenter. Det har vi set i vedfejden. Vi har ikke set den positive reaktion i aktiemarkedet nu. Der har været andre forhold, specielt her i december måned, som har været med til at overdøve den positive nyhed, at der er blevet fundet budgetaftaler, og at man har set den her spændende snævning. Men det er i hvert fald et meget positivt skridt i den rigtige retning. Jeg tror, næste lakmusprøve også for aktie, det bliver blandt andet her den 14. januar i Storbritannien, afstemningen omkring den britiske aftale, men også forløbet frem mod marts måned, hvor deadline for Brexit nærmer sig. Det vil være nogle af de forhold, som på den europæiske side vil være med til at definere udviklingen for det europæiske aktieindeks. Og jeg tror også i relation til både Italien, men så deltid også i forhold til Frankrig, at skulle vi se et hard Brexit, så er der et meget stort pres på de politiske ledere i Europa omkring at stimulere økonomien i Europa i form af finanspolitik, i form af at understøtte den udvikling, som vi har set gennem perioden med et vækstmomentum, som har været positivt, og med en væsentlig lavere, end vi ser blandt andet i USA. Mm. Og så har vi altså også et EU-parlamentsvalg, når vi når frem til maj, men Otto, den der bekymring, som jeg så åbenbart har omkring Europa, og det kan godt være, at jeg er den eneste. Jeg ved i hvert fald, der er andre her i klubben, som ikke deler den bekymring. Lars Svendsen, han er jo blandt andet positiv på europæiske aktier. Men Otto, er den overdrevet, den bekymring, som jeg så står her? Jeg tror ikke, den er overdrevet, fordi Europa er en meget fragmenteret region, og vi ser stadig meget, meget store forskelle mellem de enkelte lande, specielt nord og syd, i forhold til økonomierne. Vi ser også bare i periferien stor forskel på de fremskridt, der er sket siden finanskrisen. Og vi har Spanien som lidt i samme båd som Italien tidligere, men hvor vi har set væsentligt større fremskridt i forhold til den økonomiske situation. Så jeg tror ikke, at bekymringen er ubegrundet, men jeg tror også, man skal forholde sig til, at markedet ser bekymring. Markedet har anerkendt, at Europa er udfordret i forhold til det politiske setup, specielt det faktum, at du ikke kører en finanspolitik og en pengepolitik, som er ens på tværs af regionen. Og det kan vi med al tydelighed se, blandt andet ved de ansættelsen af europæiske aktier, og specielt på de europæiske banker, som jo i høj grad har indiskonteret mange af de usikkerhedsmomenter, som vi her sidder og taler om, som har været til stede igennem en længere periode i blandt andet europæiske indeks. Mm. Og så vi har været vant til igennem en hel del år for at springe til noget helt andet, at det er Asien, som har været vækstlokomotivet i global økonomi. Kina, der løb først der, og så er der selvfølgelig også Indien, som også bidrager gevaldigt til global vækst. Vi skal også have nogle parlamentsvalg derude i Sydøstasien, i hvert fald i Indien og i Indonesien og i Thailand, der skal der være parlamentsvalg her i 2019. Er det noget, I kommer til at holde øje med over hos Formuepleje? Vi har en global aktieportefølje, hvor vores eksponering primært er baseret på de udviklede markeder, kan man sige. Så de markeder, vi kender fra Vesten, fra USA, fra Asien, og de markeder, hvor vi har sådan en udviklingsstatus, som er længere fremme i forhold til EM-landene. Men der er ingen tvivl om, at når vi ser på EM-landene, så noget af det, der har ændret sig de sidste 5-10 år efter finanskrisen, det har været, at hvor man tidligere så EM som en samlet enhed, så ser vi det i hvert fald i langt højere grad i dag som en fragmenteret enhed, hvor det er meget, meget vigtigt, at du er selektiv. Og jeg synes med al tydelighed, at når vi ser på udviklingen også i 2018, at det at være selektiv på emerging markets, hvor du ikke længere kan se hele gruppen som en uniform enhed, altså noget, som bevæger sig i samme retning, så betyder parlamentsvalget også noget, og så deltid også i forhold til emerging markets. Vi har tidligere set det i Indien med Mundi, som har været inde, og den reformvillighed og reformproces, der har været i gang, har været med til at understøtte, i hvert fald i perioden, den udvikling, vi ser på det indiske marked. Så selve det politiske grundlag, den politiske stabilitet, er meget afgørende i emerging markets, og kan være fatal, når vi også ser på nogle af de emerging markets lande, som har været stærkt udfordret, blandt andet de sydamerikanske lande og Tyrkiet her i 2018, hvor vi ser et politisk setup, som ikke er med til i hvert fald at gøre tingene bedre i forhold til de udfordringer, som landene er placeret i. Ja, ingen tvivl om, at markedet i hvert fald bliver skræmt, når der kommer et tal derudefra, som ikke er helt så positivt, som man havde forventet og måske håbet på. Vi kan bare se her til morgen, hvor de her kinesiske PMI-tal altså skuffer en lille smule. Det gør ondt på aktiemarkedet allerede. Og to, inden vi slipper der helt, så skal vi lige omkring de her renteforholdelser, som vi har set igennem de sidste par år i USA. Bliver Fed færdig med at sætte renten op i 2019, tror du? Det tror markedet. Markedet har udpriset alle forventninger om, at der kommer rentestigninger i 2019. Så vi er nede på et rundt 0 i forhold til, til rentestigninger fra 2019, når vi ser på markedets forventninger. Og det kommer jo i kølvandet på den, det tab af momentum i væksten, vi har set gennem specielt andet halvår end 2018. Vi har set inflationsforventninger, altså en forventning til prisstigningstakten i specielt det amerikanske. Den amerikanske økonomi er kommet forholdsvis kraftigt ned. Vi har set, at de amerikanske markedsrenter også være faldet tilbage. Så forventningen om, at centralbanken i USA skal hæve renten yderligere i 2019, ser markedet som værende meget, meget lidt sandsynligt. Når vi ser på centralbanken, hvad de selv mener, og hvad de selv siger, så ser vi jo stadigvæk en robust økonomi, som jeg er enig i, at USA stadigvæk har. Vi ser en amerikansk økonomi, som vækster i øjeblikket med ca. 2,5%. Centralbanken selv i USA regner med rentestigninger på ca. 2 gange, eller 50 basispunkter her i 2019. Så der er en divergens, hvor markedet i den grad har trukket renteforventninger til sig, altså gået fra renteforholdet til 2019 til nu og har indiskonteret et fuldstændigt fravær af renteforholdet. Mm. Yes. Otto, vi slipper dig her. Jeg er sikker på, at du har en travl morgen foran dig, et travlt år. Sikkert også held og lykke med det hele. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Jamen selv tak. Så vidt altså aktiestrateg og partner i Formuepleje. Otto Friedrichsen, der lige hjalp os med at sætte scenen for 2019, i hvert fald makroøkonomisk og også geopolitisk. Lars Persson, det bliver et særdeles spændende år med valg hid og did og med ja, Brexit og alt muligt andet, som kommer til at forme de her aktiemarkeder. Hvad kommer du sådan særligt til at skimte efter, når du går i gang med det her år? Skal jeg have fundet redningsvesten? Man kan jo godt høre det. Det bliver et år med volatilitet og bølgeskulp, og vi skal have fundet øsen frem til vi kan ro videre, ikke? Så og det er måske mere pindet ud det her år, end det har været nogle af de andre år, hvor vi ligesom har, hvis man går tilbage, så er det alligevel noget lidt sludder, fordi ja, vi kan jo godt huske, at vi stod her og rev os håret over Grækenland og andre ting, men det viser jo kun at være små bølgeskulp. Så nogle gange, jeg synes, at en Drosebjerg for nogle måneder sagde det rigtig godt, at vi bliver, lad os trukke lidt rundt i menesien, alle de her politiske snakke og alt det her. Men nu er det jo nok der, hvor at det bliver lidt sværere at holde momentum på de her vækstkurver, som vi har set i lang tid. Så det er også det, der måske gør, at man bliver en lille smule ekstra forsigtig. Ikke? Så, men interessant, synes jeg, at når vi har talt med mange aktiestrateger, mange har sagt, at de har øget deres eksponering. I hvert fald dem, vi har talt med, der har været andre på andre medier, der har sagt, at de har gjort noget andet. Men dem, vi har talt med, har alligevel sådan all and all, synes jeg, sagt noget om, at de er øget i Europa og ser hen imod Europa. Og det har været lidt, det er stadigvæk svært i Europa, så det bliver jo lidt spændende at se, hvordan man snor sig rundt om de her udfordringer, synes jeg. Men dem kan man altid hænge dem op på. Det gør det bestemt. En af dem, som vi kender, en som er en del af vores lille klub her i Millionærklubben, det er Christoffer Wold, som jeg har fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Christoffer. Christoffer, jeg tager dig bare med i klubben sådan set, selvom du selvfølgelig ikke er en del af vores konkurrence, men du besøger os jævnligt, og du kommer med dit bud på, hvad det er for nogle aktier, du kigger på. Du er teknisk analytiker, og du gør det meget gerne i de amerikanske og også de kinesiske aktier, altså uden for Europa investerer du gerne, og så hopper du gerne på de aktier, som alle andre ligesom går imod. Altså, når folk sælger, så køber du gerne op, og modsat. Hvordan ser det ud lige nu, når du skal kigge sådan på verden oppefra, Christoffer, på de store indeks? Hvad vej peger pilen så? Pilen peger ned, først og fremmest, hvis vi ser på den generelle trend. Vi er sådan officielt teknisk set i det, man kalder et bæremarked, og det vil sige, at man falder 20% fra toppen. Og der har vi både Tyskland, og nu har vi også USA, som er begyndt at falde, som har faldet 20% fra toppen. Så det store spørgsmål er det her ligesom den store, altså er det 20% yderligere ned, eller bunder vi snart her og skal op igen? Og der må jeg så sige, der hælder jeg til det med, at vi er tæt på en længeresigtet bund. Jeg tror, at det her det er blot en meget, meget stor korrektion i et bullmarked. Det er sådan min hypotese lige pt. Og hvorfor det? Altså, vi har set det amerikanske marked, som stiger i hvert fald 80-100% her seneste 2-3 år. Og så hvis markedet falder 20% efter så store stigninger, altså det er normalt, at du ser sådan nogle store korrektioner også over tiden. Og hvis vi ser på Tyskland nu, så har jeg haft et teknisk target, der hedder 10.500 på Tyskland. det ligner for mig nu, at det måske ekspander en lille smule, om vi måske kan gå ned imod de 10.000, som er et rundt og fint tal, hvor vi måske kan se en mulig langsigtet bund i Europa og Tyskland. Mm. Så generelt så tror jeg, at en anden ting, man skal tænke på, det er det her med stemning og sentiment. Lige de sidste 2 uger af december var et spot, hvor at vi ser noget, der hedder put call ratio. Og det er, der er noget, der hedder puts, det vil sige, folk better på, at markedet skal falde. Og så noget, der hedder calls, som better på, at vi skal til at stige. Og der så vi, jeg tror, de største put buyers i sidste 26 år. Det vil sige, når en masse better på, nu skal det bare kun gå ned. Mm. Og ofte er det, den her ratio, den giver det modsatte effekt. Det vil sige, hvis alle og enhver, man snakker med, siger, nu er vi i bæremarkedet, nu skal vi ned, jamen, så er det ofte det modsatte, der sker. Ja, så du kigger altså på optionsmarkedet, når du skal prøve også at fornemme, hvordan stemningen er på aktiemarkedet, Christoffer? Ja, det bruger jeg også. Og så har vi også den, der hedder frygtens indeks VIX, ja. Som først som er kommet op i nogle områder omkring, jeg tror, den var op i omkring 30-35. Og selvom historisk set på det, jamen, så er det et højt niveau. Jeg kan huske, vi snakkede et 2 år siden, hvor VIX'en lå ned i 10. 11, og der snakkede vi også om, at det var enormt lavt, frygten. Mm. Og det er jo et tidspunkt, hvor at, jamen, så er det farligt at købe, fordi at, jamen, så er der chancer for, at væksten lige pludselig kan stige. Men hvis vi ser på alle de her korrektioner, vi har haft siden 2009, jamen, så har det været et sted, hvor væksten lå op omkring de 30. Mm. Så det er også en ting, som siger mig, jeg tror faktisk, hvis vi ser på USA, så er der chance for, at vi så en langsigtet bund her i 2300 på S&P, 2350 tror jeg det var. Og det er lidt interessant, hvis man tager ugenlig graf, så er det det glidende gennemsnit 200, som ligger lige præcis i 2350. Og der var vi lige ned og teste, og efter det så vi et massivt rally ind mod årets udgang. Mm. Så det er lidt interessant at følge det. Men Christoffer Wold, det forsvæver mig, at du altså tidligere har sagt, at vi var meget tæt på en bund, altså, og så skulle man begynde at købe op, og så blev det alligevel ved med at køre nedad. Hvad er det, der får dig til at sige, at nu er vi der igen, havde jeg ned og sagt? Altså, hvad er anderledes nu, eller er der overhovedet noget, der er anderledes? Altså sidst, da vi snakker om, der lå det, jeg tror, DAX'en i 11.100. Der nævnte jeg, at vi nok skulle ned under 11.000. Så vi var tæt på en bund der. Mm. Jeg sagde, at vi skulle lidt længere ned, og det har vi også kommet. Lige nu, så kan man sige, at det bedste det er at vente på ligesom en konfirmation på, at vi har en bund. Og det er fordi, man afventer lige til at se en styrke i markedet. Så mit bud er, at jeg tror, vi kan se måske lidt nedgang her starten af januar, men så tror jeg, at vi begynder at få en god optur over de næste 2, 3, 4, 5 måneder af det her år. Men du vil gerne vente på en reel vending. Det er jo sådan, som Lars Persson også plejer at kigge på de her kurver. Altså, han forestiller sig, at der er en eller anden bund et eller andet sted, men så skal han lige se den bekræftet, at det vender og kører opad igen, inden han kaster penge ind i markedet. Persson, du har taget S&P 500 op på skærmen. Ja. Ser du det samme som Christoffer? Jamen altså, vi er jo nede og kyst den der 200 ugers glidende gennemsnit, og det gjorde vi også tilbage i år 2008, og da vi havde gjort det, så kørte markedet op i nogle 100 point, og så tog det sig ellers en derut nedad, og så fik vi jo så en grim udvikling senere i 9, eller slutningen af 8-9 der. Jeg kunne godt frygte, at vi gentog bevægelsen måske, at lige nu der tænker vi, at det er bare lidt momentum, der går ud af væksten, og så finder vi ud af, i måske henne i slut 19 her, og begyndelsen af 20, at væksten er gået helt ud. Men den tid, den glæde jo, kan man sige. Men lige nu, der er vi nede og kysse meget vigtige støtteniveauer. Det vil jeg give Christoffer fuldstændig ret i. Så det er derfor, at jeg tænker, at man skal holde sit krudt tørt og ikke kaste alt for mange af pengene ind i markedet på én gang. Okay, forsigtighed, og så skal man måske lige se den der vending, som I altså begge to står og holder øje med. Christoffer, noget af det, som folk de har tendens til at kigge på, når det begynder at være svært på aktiemarkedet, det er sådan noget som guld. Er du der for tiden? Jeg har en lille position i guld, nogle mindre guldmineselskaber. Og de har gjort det fint, jeg havde også nævnt Barrick Gold Corp for nogle måneder siden i 10. Og det har været en god optur i guldprisen. Og jeg tror stadigvæk, at hvis vi ser på 2019, jamen, så tror jeg, at guldprisen vil gøre det godt. Jeg tror, at vi ser et rally op imod de gamle toppe omkring, jeg tror, det var 1350. Og hvis vi bryder det her niveau, jamen, så tror jeg, at guld kan stige meget, meget kraftigt. Det, man skal tænke på, det er, at guld siges ofte at være safe haven, men vi ser både guld stige og falde i gode og dårlige markeder. Hvis man ser perioden fra 2002 til 2007, jamen, der så vi stigende markeder, og vi så stigende guldpriser. Så man kan ikke bare bruge det som om, at bare fordi markedet falder, så skal guld stige. Det kan også sagtens falde, selvom markedet falder omvendt. Men ser jeg udelukkende på guld, jamen, så tror jeg, at der er gode sandsynligheder for, at vi ser en større optur over de næste 1, 2, 3 år. Så hvis man er en langsigtet investor, så vil jeg købe guld og holde de næste par år. Fordi jeg tror, hvis vi ser meget, meget langsigtet, at markedet i USA og Tyskland er tæt på det, der hedder bullmarket top, altså før den kæmpe store nedtur. Men jeg tror stadigvæk, vi ser Standard & Poor's op over 3.000. som er mit teknisk target. Og jeg tror stadigvæk, at vi ser måske DAX'en, når vi får en potentiel bund omkring måske de 10.000, gå op imod 13.000-14.000, som er mit target. Og derfor, hvis man spørger mig nu, er jeg bullish eller er jeg bearish, jamen så er jeg generelt bullish. Men jeg er i den periode, hvor man sidder og kigger, hvor er det den præcise bund er, måske lige afvente til, at det begynder at gå opad. Okay. Men der tror jeg, at man skal have sin watchlist klar, og ligesom se, jamen, hvad er det, der er blevet bumpet meget, meget kraftigt sammen igen. For ofte er det de aktier, som stiger kraftigt igen, når nu markedet først vender opad. Okay, så det skal vi selvfølgelig lige høre, hvad det er for nogle aktier. Men Christoffer, bare lige for at slå den der guldsnak færdig. Du har altså Barrick Gold inde på din portefølje allerede nu, og det holder du fast i, selvom det ikke er en stor position, som jeg forstår dig? Ja, en lille position i guld, fordi jeg ser bedre muligheder andre steder. Men jeg synes, at guld er et måske... Hvis jeg skulle sige en sektor, som er god over de næste 5 år, så tror jeg, det er guldsektor. Okay. Fordi at jeg tror, at vi er som sagt meget, meget langsigtet. Hvis vi ser 5-10 år frem, jamen, så er vi meget, meget langsigtet tæt på en større top i markedet. Og der tror jeg så, at guld vil være et af de steder, som gør det bedst. Okay, guld på 5 års sigt, det er noteret, Christoffer. Vi vender tilbage til det i løbet af året, når vi selvfølgelig vender tilbage til dig også. Et andet område, du holder øje med, ved jeg lige for tiden, det er cannabis. Hvad sker der der? Ja, vi har jo haft i 2018, det har ligesom været starten på alt det her med cannabis, hvor vi har snakket meget om det, og det er legaliseret i Canada. Og som jeg ser det, så efter det blev legaliseret, så har vi fået en kæmpe korrektion i både Aurora, i Canopy Growth og Afria. Og jeg tror, at de er alle sammen, hele den her sektor, er nu et spot, hvor det er tid til at købe. Det er tid, hvor der er ikke rigtig mange, der snakker om det nu lige nu. Efter de her store fald. Og jeg tror, der kommer et rigtig godt comeback her i 2019 i de her cannabis-aktier. Så jeg har øget faktisk op i min Aurora her i sidste uge. Og jeg tror, at der er god upside-potential i sådan en som Aurora Cannabis. Den ligger omkring 7 canadiske dollar. Og mit tekniske target er 24-25 US dollar. Så jeg tror, der er god upside i den her sektor, og den kan også ofte gå lidt imod markedet, om markedet skulle falde lidt mere. Så har de her cannabis-aktier ofte nogle gange sit eget liv. Okay, og det tager du godt at hoppe på så? Jamen, så længe man har sin stop loss, og man kan jo sige, hvis der er noget, jeg har lært over de sidste mange år, og specielt sidste år, jamen, så har det været så godt at have de her stop loss, fordi vi har haft et meget kraftigt faldende marked, og det har så gjort, at det har udløst en masse af de stop-loss, som jeg havde. Og det har jeg så været meget glad for nu, mens måske rigtig mange andre, som ikke kører de her stop-loss, jamen de sidder måske med kæmpe store tab og ærger sig over, at man ikke har kommet ud i tide. Og det er derfor, de er så vigtige med de her stop-loss. Ja, det har været meget godt træningsår for det. 2018, må man sige. Man kan jo meget let sætte et stop-loss, men problemet for mange private investorer, det er, når man så når de der stop-loss, hvis man altså ikke har tastet dem ind i et eller andet system. Hvis man bare har dem op i sit hoved, ja, så kan man godt sådan få en led til at tænke sådan, ah, det kommer nok tilbage, og så kører man lidt videre. Det er en farlig leg. Man skal være god til at tage de der stop-loss, som man har altså aftalt med sig selv. Christoffer, bare lige for de lyttere, der måske ikke lige fik det hele med. Aurora, altså en af de cannabis-aktier, som du holder øje med, tickerkoden er ACB. Den handles på... hvor handler du den? Den kan både handles i USA og Canada. Jeg har den i den kanadiske børs, hvor den normalt er henne. Men den har, der også er Fria, som har tickerkoden APHA, og så det ACB i USA. Ja, det er okay. De to tickerkoder. Så de er gode i, de skulle følges, de følger hinanden. Ja, lad mig lige gentage Fria, fordi det er ikke en aktie, jeg, så vidt jeg husker, vi har nævnt før her i Millionærklubben. Det staves APHRIA, tickerkoden altså. Nå, ja. APHA, og den handles altså i... på New York Stock Exchange. Og så var der altså Canopy, som vi har talt om også flere gange, tickerkoden på den er CGC. Så fik vi lige dem med. Christoffer, hvilke andre aktier holder du øje med lige nu? Så er der ellers en sektor, som jeg stadigvæk synes er spændende, og det er farmasektoren. Der er rigtig mange, for eksempel som Teva. Jeg har så hoppet ud. Teva var et eksempel på stop-loss, hvor jeg faktisk hoppede ud og tog en gevinst omkring, jeg tror det var $18, og jeg havde den til $17, og der sagde jeg til mig selv, at jeg skal ikke ende med at gå ud med tab, så der hoppede jeg så ud af aktien. I dag ligger den i 14, og jeg tror faktisk, det er et rigtig godt køb her i 14. Så hvis man køber aktien nu i omkring, jeg tror det er $14-15, så kan man sætte det, der hedder et langsigtet stop-loss på omkring 10,5, som er bunden for sidste år. Så jeg tror, at der er chance for, at sådan en farmaaktie som Teva kan få et rigtig godt comeback i år og gå op over de 30 stadigvæk og måske op imod 40. Så der tror jeg er rigtig godt risk-reward at købe nogle med et stop-loss, der hedder 10,5. Ellers andre farmaaktier, så har jeg en ny en, som hedder Endopharma. Den har tickerkode ENDP. Og også en aktie, som er en stor farmaaktie, som er blevet solgt meget af de sidste mange år. Den ligger omkring en 7,5, og jeg tror, så længe den holder sig over de omkring 5 US dollar, så tror jeg, at der er rigtig stor upside i den. Ja, det er et irsk selskab, så vidt jeg husker, men du handler den altså i New York? Ja, ENDP. Okay. Jeg havde den fra starten af sidste år og havde en god optur fra 5 til $10 i den. Den steg så helt op i $20. Og som man kan æres over, men andre gange, jamen, så er man også bare glad for, at man har taget en gevinst. Det skal man jo også være. Christoffer, Så ved jeg også, at du har fokus på en retail-aktie, altså inden for detailsektoren. Ja, der er faktisk to stykker, som jeg synes er interessant. Den ene, det er, som vi kan snakke om, det er Macy's. Den er ved at nu at være på det, der kalder en bølge 2-korrektion. Så den har tickerkoden M, og jeg tror, det er rigtig godt at hoppe ind i sådan en aktie efter de her fald. Den ligger omkring de 29 US dollar nu og bare helt op i $40. Så den synes jeg er rigtig spændende her for. Og en anden aktie, det er Fossil Group. Den har tickerkoden FOSL. Også en aktie, som har vist sig meget, meget kraftig styrke her i 2018. Jeg tror, den er gået for en kurs, der hedder $5 til $26, og nu er den faldet tilbage til $15. Så det er to retail-aktier, som jeg synes er rigtig spændende nu, og jeg tror er rigtig gode at hoppe ind i nuværende område. Og Christoffer, du er jo altså som sagt teknisk analytiker. Du kigger rigtig meget på det system, der hedder Elliott Waves, og det indikerer altså for dig, om noget ligesom er kørt for langt den ene eller den anden vej. Det er sådan set det, du handler efter, og så skiller du ikke så meget til, om økonomierne er ved at være i fremgang eller tilbagegang, og hvordan det hele ser ud om krige og alt muligt andet derude i verden, handelsretorik og dit og dat. Det er du sådan set lidt ligeglad med. Du kigger alene på kurvene og ser, hvad de fortæller dig. Ja, og det handler også om, at du kan have et selskab med, lad os sige, 50% vækst, og det går så godt. Men hvis den aktie, eller hvis det er firma, lige pludselig får 40% vækst, som stadigvæk er godt, så ser du den faldende kurs, fordi det følger bare ligesom væksten. Og modsat har du en aktie, hvor det går rigtig skidt, hvor de måske har minus 5 eller 10% vækst, og det går til ligesom neutral, så vil du se en stigende kurs. Så det er det samme med det generelle marked, nu når I snakker alle sammen om det her med recession og så videre. Der vi først så den recessionstallene komme ud, det var i slutningen omkring i 2009, hvor vi allerede var tæt på den her bear market bund. Så når allerede de officielle tal kom ud, så er det lige før, det er for sent. Mm. Så sådan er det også med aktier. Altså når alle tal, dårlige tal er kommet ud, jamen så er det bare, kommer det til at gå dårligere, eller kommer det til at gå bedre end nuværende situation? Det er det, man altid skal se på. Ja. Så er jeg ligeglad, om det er minus 5% eller minus 10%, så længe det bare går bedre, end det har gjort før. Ja. Så vil du se en stigende kurs. Christoffer Wold, jeg kan ikke lade være med at spørge dig, hvor gode har de her strategier været igennem sådan et besværligt aktieår, som 2018 var? Altså, hvor meget afkast kunne du lave sådan et år? Jeg var tidligere op med 33% i midten af sidste år, og der har det så irriteret mig lidt, at jeg ikke har solgt mere ud. Mm. Men det endte faktisk utrolig godt, fordi jeg har haft en lille small cap aktie, som hedder Global Star, som vi også snakkede om i radioen før. Og den stiger cirka 100% de sidste to uger af 2018. Så jeg har ud omkring 19,3% for året, hvilket jeg synes er helt fint i forhold til et dårligt aktieår. Så det har været fint der. Ja. Nogle af de områder, du også har kigget på, ved jeg, Christoffer, det er Kina. Der er masser af aktier, der er faldet helt vanvittigt derude i 2018. Hvad ser du derude, som lokker dig dertil? Det er igen et af de markeder, hvis vi ser generelt på landemæssigt, så synes jeg, Kina er måske det marked, som er mest interessant nu, hvor jeg ser mest upside potentiale. Og igen så har vi det her med, at nu er de måske kommet officielt i recession, og det hele ser skidt ud. Markedet er faldet med, tror jeg, 50-60% fra toppen. Og ifølge mine, ligesom Elliot Wave, så ligner det, at Kina er meget, meget tæt på en langsigtet bund. Det, der er lidt interessant, det er, at hvis du ser på de sidste to måneder, eller tre måneder af 2018, jamen så holdt Kina sig rimelig fladt, mens du så DAX og USA falde meget, meget kraftigt. Så der kan man så sige, at der er begyndt at komme styrke i de kinesiske aktier. De er ikke faldet meget, meget kraftigt her de seneste to måneder. Og det viser mig, at jeg tror, at vi er tæt på en langsigtet bund. Jeg kan ikke spå, om det lige er lige nu. Men hvis vi ser 1-3 år frem, jamen så tror jeg virkelig, at der er god upside i kinesiske aktier. Og kinesiske aktier kan gå imod USA og Tyskland. Vi har set før, at Kina kan stige meget, meget kraftigt og falde kraftigt, selvom markedet i USA måske stiger. Så det kører lidt sit eget løb. Så hvordan går du ind i og fanger den mulighed, Christoffer? Altså, du har aktier som den store Alibaba. Jeg tror, at langsigtet er den tæt på en bund, der kan måske godt falde en lille smule mere til måske $115 i USA. Men det er jo den store af dem. Jeg har nævnt to aktier. Den ene, det er VIPS. Den har tækkerkoden VIPS, og det er sådan en small cap aktie, som også er faldet utrolig kraftigt. Den anden aktie, jeg har nævnt, det hedder QD, Quadian. Den har jeg, skal så sige, at 32% gevinst på den her slutningen sidste år, da de kom et godt regnskab og steg meget, meget kraftigt. Men det er to aktier, som er blevet bumpet meget, meget kraftigt sammen på de seneste års tid eller to år. Ellers har du som sagt JD. Det er ikke min favorit kinesiske aktie, men det er også en af dem, som jeg tror langsigtet måske 1-2 år frem, jamen så tror jeg, at vi er tæt på en bund nu. Og nu skal vi se, hvad ellers er der. Jeg tror jeg ikke lige huske de sidste. Men kan du ikke lige gentage den der DI, sagde du PS, for jeg har lige prøvet at søge på tickers. VIPS. Yes, godt. Så fik vi lige den med. Ja. Vipshop Holdings. Nå ja, den kan jeg huske, vi har talt om. Yes, ja. Godt. Så det er lidt nogle bud på, og hvis man vil bare have det generelle indlæg, så er der en tjekkerkode, der hedder FXI, som følger de kinesiske marked. FXI? FXI. Okay. Fik du det, Lars Pearson? Nej, den fik jeg ikke. Jeg tror bare, jeg tager en almindelig dansk investeringsforening, hvis jeg skulle tage nogle kinesiske aktier. Altså, okay. Det var også en alternativ, man kunne gøre. Christoffer, er det et alternativ, du kunne finde på at hoppe på? Nej, nej, fordi at de kører normalt meget, meget langsomt, mens du har sådan nogle small cap aktier eller large caps, hvor det er høje procent. Mm. Så jeg vil hellere have det bedre odds, hvis nu jeg har ret, så bliver min opsat større. Hvis jeg tager fejl, så har jeg stadigvæk et stop loss på de aktier, jeg har til at komme ud, så jeg ikke ligesom går længere ned. Så jeg vil hellere prøve at maksimere den gevinst, når nu man har ret. Mm. Okay. Christoffer Wold, en sidste aktie, jeg godt kunne tænke mig at komme omkring sammen med dig, det er en aktie, som har fået gevaldige hug, og som nærmest, man har været bekymret for, om selskabet overhovedet kunne få lov at leve videre, det er General Electric. Hvad siger du til den? Ja. Jeg snakkede også om den sidste år, hvor den lå omkring, jeg tror, 12 US dollar. Og der troede jeg også, at den var tæt på et bund, men der tror jeg så fejl. Og jeg nævnte også med et stop loss omkring de meget tæt stop loss. Så den gik igennem det stop loss, og nu ligger den helt ned omkring 6-7 US dollar. 7 US dollar, tror jeg, der har været. Og det der er lidt skræmt. Ja, det der er lidt skræmmende, Lars, det er, at den har ramt de 6,66, hvilket også var en bund for markedet i 2009 på S&P, da markedet bundet i 666. Så det er ligesom et tal, hvor det sjovt nok ofte kan bunde, og jeg tror, der er chance for, at General Electric nu er et sted, hvor det er rigtig godt køb. Den ligger omkring 7,4, tror jeg, det er. Og så længe den holder de 6,66, jamen så tror jeg faktisk, det er et rigtig godt køb. Så man, her har man endnu en godt risk-reward-bud, hvor man siger, nu køber jeg 7,57. Jeg giver den maksimum til 6,66. Hvis man måske er ret, så kan jeg se aktien op omkring måske i hvert fald 10-15 her i 2019. Og muligvis højere. Hvis man tager fejl, jamen så er det et meget, meget lille tab fra de 7,5 til 6,66. Mm. Og ser man helt tilbage fra 1973, så ligger der en meget, meget stor støtte, faktisk omkring 5-6 US dollar fra 1973. Så det er jo et kæmpestort selskab, som er virkelig blevet smadret utrolig meget. Det må man sige. Christoffer, så fik vi lige den med. Der er også et spørgsmål her på sms'en. Der er en lytter, der har skrevet ind. Der er ikke noget navn på. I vil meget gerne huske at lige skrive navn på, så vi ved, hvem det er, vi svarer på spørgsmål til. Det er en lytter, der gerne vil have, at du giver dit bud med på Camper Energy, kender du den? Det er en aktie, som tilsyneladende er steget 2000% for 2 uger siden, siger lytteren. Og efterfølgende så har virksomheden blevet sat i forbindelse med voldsom insider trading. Kender du Camper Energy, C-A-M-B-E-R? Christoffer? Ja, den, jeg kender den, og det har, den har ikke steget så meget. Det handler om, den har lavet et omvendt aktieslip. Nå, okay. Og derfor skal det godt, så kan det godt tro, at den er steget. Mm. Nej, det er et lille olieselskab, og det er ikke ingen, som jeg har på radaren nu. Så, okay. Ja. Generelt, så olieprisen tror jeg stadigvæk skal lavere, nemlig. Ja. Jeg har før nævnt, hvor den var i 70-80, at jeg troede, den skulle ned under den tidligere bund i 30 dollar. Og det er stadigvæk mit target, at vi skal under de 30, måske omkring 25 US dollar per tønde, før vi ser en meget, meget langsigtet bund i olieprisen. Så det kan godt være på den helt korte bane, at vi kan få et rebound i olien. Men så generelt så tror jeg, at olien skal endnu lavere her i 2019. Så det er ikke en sektor, som jeg gør mig i. Du har ikke tillid til, at OPEC de holder hanerne i ro? Det følger jeg slet ikke. Så fik vi lige det med. Christoffer Wold, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Vi glæder os til at snakke med dig rigtig mange flere gange her i løbet af 2019 og følge, hvad der er for nogle aktier, som du altså holder øje med. Rigtig god fornøjelse. Tak. Hej. Hej. Så vidt, altså Christoffer Wold, der er jo altså bestemt ser gode muligheder derude, blandt andet i Kina. Mm. Og så er der jo særligt også de her cannabis-aktier, som han altså har et godt øje til. Lars Persson, cannabis, er det nu for dig? Jeg har slet ikke beskæftiget mig med den branche. Den har jeg, det var, da vi havde Philip, blev jeg ham hygge med det. Man skal jo ligesom en gang imellem også vælge. Altså, man kan ikke blive ved med at skyde med kanonerne i alle retninger. Det var også det, jeg sagde dengang, vi havde hele den her krypto-verden med flotte valutaer, der steg i alle mulige retninger. Så altså, en gang imellem så, og cannabis, jamen, det er ikke lige sådan en sektor, som jeg har sat mig ned og undersøgt grundigt, så ja, den lader gå den videre til nogle andre. Ja, det er helt sikkert. Og lad mig bare lige indskyde Lars Persson, fordi nu siger, da vi havde Philip, vi har jo sådan set stadigvæk Philip. Han har bare ikke nogen portefølje her i 2019. Nej. Det, ja, det tager lidt for meget tid, og Philip han har gang i så mange andre spændende ting. Men heldigvis så kommer han jo selvfølgelig og besøger os rigtig tit her i Millionærklubben og lægger sine bud på bordet, så vi også kan følge med i, hvad der foregår hos ham. Persson, der er en, der skriver, en lytter her, der skriver på sms'en, at der sker et eller andet i Pandora. Det er Ulrik fra Nordfyn. Han skriver, at Pandora giver den gas og på vej opad. Hvad sker der? Okay. 1,6%. Ja, vi skal jo selvfølgelig være glade for de stigninger, der var. Der er andre, jeg vil nævne. Altså, min egen lille ambu, jeg har, er op med 4%. Det er bare, det er jo bare en almindelig morgen. Altså, så meget gas, synes jeg nu heller ikke, de giver den. Men ja, der er gang ind, og det har jo været en af de shortede aktier, jeg kan se. Det er de anonyme, det er altså dem, vi ikke kender. Det er typisk store finanshuse, der ligger, eller det er store finanshuse, der ligger og køber pænt op her til morgen, så lad os se. Det kan jo være, der er nogen, der lukker deres short og tager nogle gevinster allerede nu her, så det kan være en af grundene. Der er ikke kommet noget nye historier ud andet end, sådan, altså... Ja, det er bare almindelig handel. Ja, det er bare almindelig, og der kan det være, at der måske er kommet en enkelt anbefaling, som jeg ikke lige har nået at se her til morgen. Jeg kan se, at Spar Nord til gengæld er blevet systemisk bank, det vil sige, at den er too big to fail, så det er jo tillykke til Spar Nord og Aalborg området, at de har fået sådan en røver med i porteføljen. Og så er der jo Vestas, som vi også lige skal runde her, inden vi lukker og slukker, Lars Persson. Det gør vi desværre snart, men altså Vestas, som jo har fået et hav af ordre, inden vi gik ind i det nye år, og den stiger jo altså også pænt. Hvor har vi Vestas? Jamen, den var pænt oppe, da jeg lige suser forbi den. Nu skal jeg lige hen og fange den igen, men det er jo det her typiske... kan man sige, rally, der foregår der sidst i den op med 1,5%, så, og der har jo været både ordre fra USA og Kina og Sverige og Indien, og der er tækket ind i december måned, og det er, nogle af dem har været pænt store på 200 og 300 megawatt, så det er jo, det er jo virkelig flot, og det viser måske, at hele den her prispres-historie, jamen den er der måske stadigvæk, men... Men ikke så meget, åbenbart. Nej. Nå, Lars Persson, vi skal til at lukke og slukke. Tak for i dag. Velkommen. Dejligt, du vil være med os. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og der bliver det med Helge Larsen. Så lyt med kl. 9:05.